एली का लंबा सफ़र, लेखन पैम फ्लावर्स, चित्र बिल फ्रांसवर्थ, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। जिस पल पैम एली से मिली थी उसे विश्वास हो गया था कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, पर पैम की उम्मीद सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा थी। उसे दुनिया भर में मशहूर एपलेजियन ट्रेल को पैदल पार करने के लिए एक साथी चाहिए था। इस लंबे सफ़र के दौरान पैम और एली 2000 मील पैदल चलने वाले थे। यह सत्य कथा इसी साहसिक पद यात्रा के बारे में है। वे राह में पहाड़ों पर चढ़े उतरे, तूफानों से बचे, खड़ी चट्टानों को पार किया। जाने कि इन दोनों दोस्तों ने किस तरह एक दूसरे की मदद की, यह भी कि एली में इस लंबे खतरनाक सफ़र को पूरा करने का दमखम था भी या नहीं। सुनते हैं एली का लंबा सफ़र। एली पिल्लों के बाड़े के किनारे दौड़ी यह देखने कि कौन आ रहा है। जब उसने पैम को देखा उसने अपने नन्हे पंजे उठाए, मानो कह रही हो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। बाड़े में कुल 7 नन्हे पिल्ले थे, सभी को अच्छे घरों की दरकार थी। एली का रंग काला था और उसकी छाती पर एक सफ़ेद निशान था। जब एली और पैम ने एक दूसरे को देखा, एली ने कुत्तों वाली उम्दा शरारत जताते हुए अपना सिर झुकाया और कान पीछे कर लिए। पैम मुस्कुराई और उसने एली को बाहों में उठा लिया। मैं इसे गोद लूँगी, यह जता रही है कि वह अच्छी दोस्त बन सकेगी। पैम ने एली को घर में अपनी मेज़ के पास एक बड़े गोल बाड़े में रखा ताकि दोनों दिन भर साथ रह सकें। एली ने अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने नए घर के कोने कोने की छानबीन सूंघ कर की। देख रही हूँ कि तुम्हें नई जगहों की खोजबीन करना पसंद है एली, पैम ने कहा, और मुझे भी, तुम और मैं एक उम्दा टीम बनेंगे। जब एली तकरीबन 6 महीने की हो गई, पैम एपलेचियन ट्रेल को पार करने की योजना बनाने लगी। यह मार्ग तकरीबन 2000 मील लंबा है और अमेरिका में मेन से लेकर जॉर्जिया तक फैला है। मतलब पैम को 6 महीनों तक हर दिन घंटों पैदल चलना था। उसे इस बेहद लंबे सफ़र के लिए एक साथी की दरकार थी। मुश्किल यह थी कि एली इस कठिन सफ़र के लिए बहुत छोटी थी। जांचने पता लगाने का एक ही तरीका था, एली का प्रशिक्षण शुरू करना। अगले 2 महीनों तक पैम और एली हर दिन 3 घंटों लंबी सैर पर निकलते रहे। एली को कोई उज्र न हुआ, उसे पैम के साथ दूर तक चलते जाना पसंद आता था। हो सकता है तुम ट्रेल पर साथ चल सको, पैम ने कहा, पर कुछ और भी था जो सफ़र पर निकलने से पहले एली को सीख लेना था। दरअसल एपलेचियन का पैदल सफ़र करते वक्त दोनों को अपने पिट्ठी झोले उठाए चलना था। पैम एक तंबू, सोने का बिस्तर, खाने पीने का सामान और नक्शे ले जाने वाली थी, और एली को उसका खाना, उसका कटोरा और नाखून काटने वाली कतरनी उठानी थी। झोले ढोने का प्रशिक्षण फौरन शुरू कर दिया गया। जब पैम ने पहली बार एली का पिट्ठी झोला उसकी पीठ पर बांधा, वह उछलकर सीधी खड़ी हुई और गोल गोल घूम उसे उतार फेंकने की कोशिश करने लगी। पैम हंस पड़ी। उसने झोला ठीक करते हुए कहा, फिक्र न करो एली, तुम्हें जल्दी ही इसे ढोने की आदत पड़ जाएगी। पहले दिन वे खाली झोलों के साथ चले। तब हर दिन पैम उनमें थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़ाकर डालने लगी। 4 महीनों में पैम और एली पूरी तरह ठसाठस भरे झोले पीठ पर लादे बिना थके 6 मील की दूरी तय करने लगे। अब वे अपना सफ़र करने को तैयार थे। आखिरकार वह बड़ा दिन आया। अगस्त का महीना था। एली 13 महीनों की हो चुकी थी। पैम एली के साथ अलास्का से मेन तक गाड़ी से आई थी ताकि अपनी हाइक शुरू कर सके। जहाँ से ट्रेल शुरू होती है वहाँ पहुँच एली भौंकी और उत्तेजना से ऊपर नीचे उछली। वह सफ़र शुरू करने को उतनी ही उतावली थी जितनी पैम। एक बहुत ही लंबी सैर करने को तैयार हो? पैम ने पूछा। एली मुंह खोले जीभ बाहर लटकाए अपनी कुत्तों वाली मुस्कान के साथ खड़ी थी, मानो कह रही हो लगे शर्त। दोनों दक्षिण की ओर अपना पैदल सफ़र करने घने जंगल में घुसे। ट्रेल दरअसल एक संकरी पगडंडी थी जो ऊंचे पेड़ों और ठूंठदार झाड़ियों के गिर्द घूमती लहराती बढ़ रही थी। बीच बीच में चट्टानों और पेड़ों पर सफ़ेद निशान थे जो रास्ते का संकेत दे रहे थे। कभी उनका रास्ता उन्हें सीधे पहाड़ियों के शिखर तक ले जाता जहां से वे मीलों दूर तक का नज़ारा देख सकते थे, तो कभी वह छोटे कस्बों के बीच से गुजरता जहां सफ़ेद निशान फुटपाथ पर बने हुए थे। जब मौसम खुशनुमा और राह सपाट होती पैम और एली दिन में 20 मील से भी ज़्यादा दूर तय कर पाते, पर जब मौसम खराब होता और मुश्किल ऊंचाइयों को पार करना होता वे केवल 12 मील ही चल पाते। सफ़ेद निशान उन्हें जहां बढ़ने को कहते वे जॉर्जिया तक उसी रास्ते बढ़ते चलने वाले थे। पैम जानती थी कि ऐसे लंबे और कठिन सफ़र को पूरा करने के लिए चलने खाने पीने और आराम करने की एक दैनिक समय सारिणी होना बेहद ज़रूरी होता है, पर एली की अपनी ही समय सारिणी थी। हर सुबह जब पैम सो रही होती एली दबे पांव उसके पास जाती और अपनी ठंडी गीली नाक से पैम की नाक छूती। ओह, पैम चौंक कर जागने पर कहती। एली मुस्कुराती, मानो कह रही हो लोग पकड़ा। पैम हंसती और कहती, सुप्रभात मेरी सूर्य किरण, नए दिन के लिए तैयार हो? दिन की ऐसी खुशनुमा शुरुआत उन्हें सामने आने वाली चुनौतियां झेलने में मदद करती थी। अक्टूबर में जब पैम और एली वर्मोंट से गुजर रहे थे मौसम कई दिनों तक बहुत ही अच्छा रहा। तब एक शाम जैसे ही वे अपने तंबू में घुसे एक भारी तूफान आ धमका। बिजलियां कड़की, बादल गरजे और हवा हर झोंके के साथ तंबू को झकझोरने लगी। तूफान घंटों घंटों घुमड़ता रहा। रात के सबसे अंधेरे समय में पैम और एली एक ज़ोरदार कड़क और फिर एक विस्फोट से हिल गए। पास ही कोई पेड़ धड़ाम से धरती पर आ गिरा था। कड़ाक, एक और पेड़ टूटा। कड़ाक कड़ाक कड़ाक, पूरी रात तेज़ हवाओं ने एक के बाद दूसरे पेड़ को धराशायी किया। पैम डर रही थी, उसे लग रहा था कि कोई गिरता पेड़ उन्हें कुचल ही न डाले। डर एली को भी लग रहा था। वह पैम के पास सरक आई। पैम ने उसके गले में हाथ डाला और उस पूरी भयंकर रात दोनों एक दूसरे से चिपटे एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। आखिरकार तूफान भोर में जाकर थमा। जब वे तंबू से निकले पैम जंगल का हाल देख सकते में आ गई। जंगल का फर्श टूटी डालों और धराशायी पेड़ों से अटा पड़ा था। पैम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह ट्रेल को तलाशे तो कैसे, पर एली को रास्ता पता था। पहले जो यात्री उस रास्ते से गुजरे होंगे उनका पता सूंघ कर लगाते एली ने पैम को आगे का रास्ता दिखाया। एली ने पैम की कई तरह से मदद की, पर उसे भी कभी कभार पैम की मदद की ज़रूरत पड़ी। एक बार जब वे कनेटिकट में एक चौड़ी धारा पार कर रहे थे पैम ने एली का पिट्ठी झोला उठाया ताकि वह गीला ना हो जाए, और तब जब उन्हें सामने खड़ी चट्टानी दीवार चढ़नी थी एली पैम की मदद से ही उसके कगारों पर चढ़ सकी। वे एक दूसरे को खुश रखने में भी मदद करते। एली ने एक खेल इजाद कर लिया था। बीच में सुस्ताते समय जब पैम अपने दस्ताने उतारती एली झपट कर उन्हें उठाकर भाग जाती। एली तब तक दूर रहने का खेल खेलती जब तक पैम पुकार कर यह न कहती, एली छोड़ो। खेल तब खत्म होता जब एली दस्ताने नीचे गिरा पैम को देख अपनी कुत्ते वाली मुस्कान देती जो यह कहती लगती, लो पकड़ा। एली की हरकतें पैम को हंसाती। एली को अपने साथी के साथ मस्ती करने में बड़ा ही मज़ा आता था। जनवरी अपने साथ वर्जीनिया के पहाड़ों पर बर्फ लाई। एली आसमान से गिरते हिमकणों को देख पगला गई। वह उन्हें मुंह में पकड़ने की कोशिश करने लगी। बर्फबारी से ट्रेल फिसलन भरी हो चली। एक खड़ी पहाड़ी चढ़ते वक्त पैम का पैर फिसला और वह ढाल पर लुढ़की। आह! पैम चीखी और लुढ़कते हुए एक पेड़ से जा टकराई। एली फौरन दौड़ती हुई पैम के पास पहुंची। उसने पैम का माथा सूंघा और कुनमुनाई। पैम ने खड़े होने की कोशिश की और दर्द से कराह कर वापस नीचे गिरी। ओह एली, मेरी पीठ में सच में चोट लगी है। पता नहीं अपन यह सफ़र पूरा कर भी सकेंगे या नहीं। एली ने अपने पंजे से पैम का कंधा थपथपाया, मानो कह रही हो, हिम्मत करो, मेहरबानी से उठो। पैम बमुश्किल पैरों पर खड़ी हुई। एली मुड़ी और चंद कदम आगे बढ़ रुक गई। उसने पलटकर पैम को देखा। वह चाहती थी कि पैम आगे बढ़ने की कोशिश करे। पैम लंगड़ाते हुए कुछ कदम चली। एली फिर कुछ आगे बढ़ी। पैम उसके पीछे चली। वे धीमे धीमे एहतियात से रास्ते पर बढ़ते गए। अगले दिन तक मौसम बेहद ठंडा हो चुका था। पैम की पीठ अकड़ी और चोटिल थी। उसे लग रहा था कि वह शायद अपना सफ़र जारी न रख सके। जब पैम और एली एक पहाड़ी नदी के पास से गुजर रहे थे, रास्ता बर्फ से पटा था। पैम ने गौर किया कि कुछ आगे जहां नदी झरने में बदलती है, वहां पानी जम चुका था। पैम एली को रोकती, उसके पहले एली सूंघते सूंघते बर्फ पर चल पड़ी। एली लौट आओ, पैम ने अपना डर दबाते आवाज़ दी। पर एली ने अपनी तहकीकात जारी रखी। उसके पंजों के नीचे की झीनी बर्फ तड़कने लगी। एली फौरन लौटो, भयभीत पैम अब चीखी। कड़कड़ाक छपाक, पैम के देखते देखते बर्फ की परत टूटी और एली बर्फीले पानी की धारा में डूब गई। एली ने अपने अगले पंजे बर्फ पर टिकाए और खुद को पानी से निकालने की कोशिश की, पर बर्फ हर बार तड़क कर टूटती गई। एली निकल ही नहीं पा रही थी। पैम उसकी मदद करना चाहती थी, पर बर्फ की परत पतली थी। वह किसी सूरत में एली तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पैम को खतरा महसूस हुआ कि एली बर्फ के नीचे धारा में बहकर झरने से नीचे न जा गिरे। लौट आओ एली, बेबस पैम ने चिरौरी की। कोशिश करती रहो। एली के पंजों की पकड़ फिसली। उसका सिर पानी की सतह के नीचे सरकने लगा। एली डूबने वाली थी। नहीं, पैम पूरा दम लगाकर चीखी, एली लौट आओ। एली ने पैम का आदेश सुना। उसने अपना सिर पानी से ऊपर उठाया, पंजों के नाखून बर्फ पर फंसाए और एक बार फिर कोशिश की। इस बार बर्फ तड़क कर टूटी नहीं। एली ने पूरा दम लगा अपना शरीर पानी से बाहर निकाला। आखिरकार वह बाहर थी। हाँ हाँ, पैम खुशी और राहत से भर चीखी। पास आ एली ने अपना शरीर झटका, पानी हटाया और पैम को यूँ देखा, मानो कह रही हो, चलो भी अपन को आगे बढ़ना जो है। वह ट्रेल पर यूँ आगे चल पड़ी मानो कुछ हुआ ही न हो। पैम ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही हो एली, हमें चलते जाना चाहिए। अपने सफ़र के आखिरी दिन, 199 दिन चलते जाने के बाद, पैम और एली एक लंबी पहाड़ी से उतरकर एक छोटे से पार्किंग स्थल पर पहुँचे। मार्च का महीना था और कई लोग अपना सफ़र शुरू करने वहाँ जमा थे। आप कितनी दूर जाकर आई हैं, एक पुरुष ने पैम से पूछा। इस थके और गंदे दिख रहे जोड़े को देखने और भी लोग पास आए। एली और मैंने पूरी एपलेचियन ट्रेल पार कर ली है, पैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पास जमा भीड़ ने तालियां बजाई, खुशी जाहिर की। बधाइयां, वे चीखे। एली मुस्कुराई और उसने तेजी से अपनी पूंछ हिलाई। हमने कर दिखाया एली, पैम ने उसे बड़ी सी झप्पी देते हुए कहा। हम एक शानदार टीम हैं। 24 अगस्त 2009 को पैम और उसकी कुतिया एली मेन के बैक्स्टर स्टेट पार्क से एपलेचियन ट्रेल को पैदल पार करने निकले। मेन से जॉर्जिया तक का यह सफ़र 2000 मील से भी कुछ ज़्यादा का है। उन्हें यह सफ़र पूरा करने में 6 महीने से कुछ अधिक समय लगा। 10 मार्च 2010 को पूरी सर्दियों भर पैदल चलने के बाद पैम व एली सुरक्षित जॉर्जिया के एमिकलोला फॉल्स स्टेट पार्क पहुँचे। दोनों दोस्तों ने अपना सफ़र स्वस्थ रहते हुए खुशी खुशी पूरा किया।